पीसफुल यार रख दी बाबे ओ चक्कर ना कोई रोंग पवे कचर में टिक लग जे दीनू ओ दा चक्कर लौंग।